สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในตอนที่46นะครับของชีวิตพระเยซูโดยที่มีตอนย่อยก็คือหญิงชาวสมาเรียตอนที่2ครับวันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของการนับเวลาของคนยิวพี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ในข้อที่4นะครับผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบคําว่าจําเป็นต้องหรือจําต้องนั้นในภาษากรีกแปลว่าเบื้องบนบัญชาพี่น้องครับพระประสงค์ของพระเจ้าให้พระเยซูผ่านคาบอุปสรรคด้านเชื้อชาติเยี่ยมเยียนชาวสมาเรียผู้ถูกรังเกียจเดียดฉันนี่คือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็น การบัญชาจากเบื้องบนชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพราะเป็นการบัญชาจากเบื้องบนหลายๆครั้งทีเดียวนะครับเราไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนี้และเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำครับมีความจำเป็นมากที่ต้องทำเพราะเป็นการบัญชาจากเบื้องบนเป็นการทรงนำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับการบัญชาจากเบื้องบนอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการที่เราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างทนบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งทำให้สำเร็จในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งอาจจะเกิดความท้อใจนะครับบางครั้งอาจจะเกิดความเจ็บปวดเจ็บใจหรือต้องทนทุกข์ลำบากแต่ขอให้พวกเราที่จะเข้าใจและเชื่อมั่นว่านี่คือการบัญชาจากเบื้องบนในวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นโฟกัสหรือจุดเน้นของเราที่เราจะดูนะครับก็คือเรื่องของเวลาเวลาของคนยิวนะครับกับเวลาของคนโรมันไม่เหมือนกันครับเวลาของคนยิวนี้เขานับชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงแรกก็เหมือนกับคนไทยครับก็คือ1โมงเช้านะครับก็คือช่วง7นาฬิกานะครับพอชั่วโมงที่2ก็ถือว่าเป็น2โมงเช้าชั่วโมงที่3นะครับก็ถือว่าเป็น3โมงเช้า3โมงเช้าเท่ากับ9นาฬิกานะครับพอชั่วโมงที่4ก็คือ10โมงเช้าชั่วโมงที่5คือ11โมงชั่วโมงที่6ก็คือเที่ยงพระเยซูได้พบกับหญิงชาวสมาเรียตอนชั่วโมงที่6นะครับหมายถึงตอนเที่ยงและชั่วโมงที่7ก็คือบ่ายโมงชั่วโมงที่8คือบ่าย2โมงชั่วโมงที่9บ่าย3โมงชั่วโมงที่10ก็คือ4โมงชั่วโมงที่11ก็คือ5โมงเย็นและชั่วโมงที่12ก็คือ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นถึงดวงอาทิตย์ตกพี่น้องครับการนับเวลาของคนยิวนะครับก็เข้าใจง่ายๆในความหมายของคนไทยนะครับเท่าว่า3โมงเช้าก็คือ9นาฬิกาครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับว่าการนับเวลาของพวกเราในทุกวันนี้นะครับ6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกาอันนี้เป็นการนับเวลาเหมือนกับชาวโรมครับหรือพวกโรมันนั่นเองในทุกวันนี้นะครับเวลาสากลอย่างเช่น8นะครับ AM นะครับก็คือ8นาฬิกานะถือว่าเป็นการนับเวลาแบบคนโรมครับแต่คนนับเวลาการนับเวลาแบบคนยิวนั้นก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือพอช่วง first hour หรือว่าชั่วโมงแรกครับก็คือช่วง7โมงเช้านะครับหรือคนยิวอาจจะบอกว่าตั้งแต่รุ่งสางนะครับรุ่งสางจนกระทั่งถึงพอโมงที่2ครับหรือชั่วโมงที่2ก็คือ8โมงนั่นเองนะครับและนี่คือการนับเวลาของคนยิวครับพี่น้องครับในประเพณีทางศาสนาของคนยิวนะครับเขาเรียกว่า religious ritual เนี่ยได้ใช้เวลาต่างๆเนี่ยนะเป็นตัวแบ่งนะครับในการนมัสการพระเจ้าประจำวันนะครับการถวายบูชาประจำวันซึ่งเรียกว่าเป็นเครื่องบูชาเนืองนิดนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในกันดารวิถีบทที่28นะครับข้อที่3ข้อที่6เนี่ยนะครับจะมีคำว่าเครื่องบูชา เครื่องบูชาเนืองนิดหมายความว่าเป็นการถวายบูชาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตลอดไปนะครับซึ่งบันทึกไว้เป็นกฎเกณฑ์กฎบัญญัติของโมเสสนะครับในพระธรรมกันดารวิถี28ทุกๆวันนะครับชาวยิวจะต้องหรือพวกปุโรหิตนะครับจะต้อง เตรียมแกะ2ตัวครับวันหนึ่งนะครับจะต้องถวายบูชาแกะ2ตัวซึ่งจัดว่าเป็นประเภทเครื่องบูชาหนึ่งนิดหรือการถวายบูชาประจำวันนั่นเองใน first hour นะครับหรือชั่วโมงแรกของวันนะครับก็คือก่อนนะครับก่อน8นาฬิกาก็คืออยู่ในระหว่างช่วง7นาฬิกานะครับก็คือโมงเช้าของบ้านเรานี่แหละครับปุโรหิตจะต้องเตรียมแกะตัวหนึ่งครับนะฮะการเตรียมแกะตัวเนี้ยนะครับก็คือให้แกะเนี่ยดื่มเครื่องบูชานะครับก็คือดื่มน้ำจะทำให้แกะนี้นักวิชาการบางท่านบอกว่าจะทำให้แกะเนี่ยอยู่ในความสงบนะครับการดื่มนะครับเครื่องบูชาประจำวันนะครับให้แกะดื่มน้ำนะครับให้ดื่มน้ำผสมนะครับตรงนี้ก็เป็นการเตรียมครับเขาจะเตรียมกันในช่วงโมงเช้านะครับพอ3โมงเช้านะครับก็คือเป็นชั่วโมงที่3นะครับแกะตัวนี้ก็เรียกว่าแกะทามิดนะครับภาษาฮิวทามิดภาษาอังกฤษเรียกว่าทามิดแลมนะครับจะต้องถูกฆ่าและถวายบูชาพอชั่วโมงที่6นะครับแกะตัวที่2ก็จะถูกนำออกมาและผูกนะครับตอนเที่ยงครับก็คือชั่วโมงที่6และในชั่วโมงที่9นะครับแกะตัวที่2หรือแกะทามิดตัวที่2เนี่ยจะถูกฆ่าเหมือนกันพี่น้องครับในช่วงแรกนะครับก็คือการเตรียมในช่วงที่ชั่วโมงที่3ครับแกะทามิดก็จะถูกฆ่าพอในช่วงชั่วโมงที่6นะครับก็จะมีการเตรียมแกะตัวที่2พอชั่วโมงที่9ก็ถูกฆ่านะครับพูดง่ายๆใช้เวลาของโรมในสมัยนี้นะครับก็คือใน first hour หรือชั่วโมงแรกก็ตรงกับตอนช่วง 7:00 น.นะครับเตรียมแกะพอ 9:00 นถวายบูชาแกะตัวที่1พอตอนเที่ยงก็เตรียมแกะตัวที่2พอบ่าย 3:00 นเย็นก็ฆ่าแล้วก็เผาบูชาเครื่องแกะตัวที่3นะครับเครื่องบูชาอันนี้เป็นการถวายบูชาเครื่องบูชาเนืองนิดเป็นการถวายบูชาประจำวันครับเรามาดูครับเวลาใน ตอนกลางคืนบ้างคนยิวนะครับก็รับเอาการนับเวลาแบบโรมนะครับโดยแบ่งเป็น4ยามด้วยกันในกลางคืนนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงดวงอาทิตย์ตกนั้นถึง3ทุ่มนะครับก็เรียกว่ายาม1หรือยามแรกหลังจาก3ทุ่มนะครับก็นับไปจนทั้งถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นยามที่2นะครับจากเที่ยงคืนมาถึงตี3ก็คือยามที่3และจากตี3นะครับจนทั้งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับก็คือยามที่4นะครับนี่คือการนับเวลาของคนยิวในสมัยศตวรรษแรกก็คือสมัยของพระเยซูนั่นเองพี่น้องครับคนยิวนั้นเริ่มต้นนับวันใหม่นะครับนับวันใหม่นะครับตั้งแต่6โมงเย็นนะครับดวงอาทิตย์ตกปั๊บนะครับก็6โมงเย็นเขาก็เริ่มนับเป็นวันใหม่การนับแบบนี้นะครับเรียนแบบมาจากปฐมกาลบทที่1ครับบทที่1นั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลก7วันนะครับพระบิดาบันทึกว่ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่2มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่3มีเวลาเย็นเขานับเย็นนะครับเป็นการเริ่มต้นของวันก่อนนะครับนี่คือการนับเวลาของคนยิวทำให้เราเข้าใจเพิ่มผิวมากยิ่งขึ้นนะครับขอพระเจ้าทรงช่วยพี่น้องทุกท่านในขณะที่เรารู้ว่าพระเยซูนั้นจำเป็นต้องคือรับการบัญชาจากเบื้องบนทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดที่ขึ้นที่แคว้นซามาเรียในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันต่อไปอาเมน